NSZ-u nie chce mówić, co dokładnie będzie w odpowiedzi na decyzję unijnego Trybunału dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym. Termin jej przesłania właśnie mija. W Krakowie młodzi naukowcy z całego świata zastanawiają się, jak zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, a smog na południu Polski to duży problem. Wydatki na jedzenie ogranicza większość Rosjan. Jest najnowszy sondaż na ten temat. Polska nie odpowiedziała jeszcze na decyzję unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym. Dokument dziś musi zostać wysłany do Komisji Europejskiej. Odpowiedź wyślemy w terminie, zapewnia szef MSZ-u Jacek Czaputowicz i dodaje, że na razie nie chce informować o treści pisma. Co znajdzie się w tym piśmie, to będzie jeszcze przedmiotem pewnej refleksji. Przed wysłaniem nie chcemy informować o treści, no ale ja już wielokrotnie to mówiłem, ale nie ja, też premier, że tutaj jesteśmy otwarci na oczekiwania Komisji Europejskiej. Tutaj chodzi o pokazanie, co Polska zrobiła w tym czasie na taki raport. Przypomnijmy, że 19 października Unijny Trybunał Sprawiedliwości zdecydował wstępnie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodziło o zapisy dotyczące przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia. TSUE chciał m.in., by sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku, zostali przywróceni do orzekania. Miał znęcać się nad chorą córką. Jego proces rozpoczął się przed Sądem Rejonowym w Słupsku. Prokuratura oskarża Jacka B. o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad osobą szczególnie nieporadną. Według ustaleń śledztwa 19-latka miała być wielokrotnie popychana i znieważana. Chora nagle jaka zmarła, ale jak ustalili śledczy, nie z winy ojca. Byłem dla Roxany dobrym ojcem, mówił w sądzie 45-latek. Jeździłem z nią do Gdańska na chemię, do Szczecina na operację. Jeździłem sam i spałem na podłodze. Spałem przy nim. I ja zostałem oskarżony. Za moją dobroć, co ja się opiekowałem dzieckiem, to nikt mi nie współczuje tego. Mężczyzna został aresztowany w kwietniu, ale wyszedł na wolność po 3 miesiącach. Zgłoszenie o podejrzeniu stosowania przemocy domowej wobec ciężko chorej dziewczyny miał dokonać pracownik socjalny. 19-latka miała liczne zasinienia, które miały powstać w wyniku pobicia. Walczą ze smogiem nowymi technologiami. W Krakowie młodzi naukowcy z całego świata zastanawiają się, jak zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Dobiega tam końca konkurs Smogaton, choć chęć uczestnictwa w imprezie zgłosiło ponad 100 zespołów. Do finału dostało się 12 najlepszych. Mówi Maciej Ryś, jeden z organizatorów przedsięwzięcia. Od projektu, który pochodzi z Peru i produkuje specjalną folię, która eliminuje zanieczyszczenia na oknach. Mamy projekt, który produkuje elektryczne samoloty, które rozwiązują problem tworzenia zanieczyszczeń powietrza. Mamy też reprezentantów z Polski, dwa projekty. Pierwszy z nich to Degrum, który produkuje antysmogowe przystanki, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli odpocząć od smogu, przynajmniej na przystankach. I Smogbusters, które produkują specjalne nadkładki na klimatyzatory, które służą dzięki temu jako oczyszczacze powietrza. Główna nagroda to $30,000 na wdrożenie projektu. Wydarzenie wzorowane jest na znanych wśród programistów wielogodzinnych spotkaniach twórczych, popularnych m.in. w Stanach Zjednoczonych. O tym, że liczba liczy się każdy oddech w specjalnej kampanii, przypomina na Podbeskidziu Polska Spółka Gazownictwa Urządzenia do Pomiaru Jakości Powietrza przekazuje miastom żywiec i skoczów. Dzięki urządzeniom można będzie monitorować stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu. Wyniki aktualizowane w czasie rzeczywistym będą prezentowane na wyświetlaczu umieszczonym na terenie Żywca i Skoczowa oraz online na stronach internetowych obu miast. Urządzenia monitorują też temperaturę, wilgotność powietrza oraz siłę wiatru, a jedną z zalet jest ich mobilność. Można przenosić je w dowolne miejsce. Identyczne urządzenia Polska Spółka Gazownictwa przekaże 22 gminom. Smog to poważny problem, szczególnie na południu Polski. Powoduje choroby płuc i dróg oddechowych, alergie, stany zapalne układu krążenia i miażdżyca, a także zwiększa ryzyko zawału serca, przyczynia się do rozwoju nawet 18% nowotworów i skraca średnią długość życia o ponad 2 lata. Z raportu Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że 46 tysięcy Polaków każdego roku przedwcześnie umiera z powodu przekroczenia ilości pyłu zawieszonego w powietrzu. Większość Rosjan musi ograniczać wydatki na jedzenie. Sondaż na ten temat przeprowadził specjalistyczny portal Rabota.ru. Wcześniej rosyjskie biura badania opinii publicznej podawały, że część obywateli wystarcza pieniędzy jedynie na produkty spożywcze i opłaty komunalne. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Z sondażu portalu Rabota.ru wynika, że aż 91% Rosjan zetknęło się z sytuacją, w której musieli ograniczyć wydatki na jedzenie. Tylko 9% badanych odpowiedziało, że nie oszczędza na kupowaniu produktów spożywczych. Około 50% respondentów co miesiąc wydaje blisko połowę swoich dochodów na wyżywienie rodziny. W pierwszej kolejności Rosjanie z powodu braku pieniędzy ograniczają zakupy ryb, słodyczy, owoców i mięsa. Z danych statystycznych wynika, że systematycznie drożeją w Rosji produkty spożywcze. Najbardziej zauważalne są podwyżki cen mięsa i nabiału. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przybrana drużyna typu Burkina Faso albo Zimbabwe. No i udawaliśmy wyścig pokoju. Były oczywiście i start, i meta, i jakieś premie lotne, i górskie. No i potem to się sprzętnie zapisywało, kto ile bić stracił, żeby pokonać daną trasę. No i to wszystko było w Piaskownicach. A kiedy już mieliśmy lat 15-16, to był troszkę obciach między blokami, to jeździliśmy rowerami na skraju lasu, też było trochę fajnego piasku i tam się też bawiliśmy. Bardzo panu dziękuję za ten głos i jeszcze pomysł na czasie, bo zima za progiem. Pamiętam plac po wyburzonym budynku obok naszego podwórka, na którym przeróżne zabawy się odbywały, ale której zimy zrobiliśmy sobie tam nawet lodowisko. Ileż wiader wody trzeba było wynieść, ale później to była frajda z tym, że nie każdy posiada łyżwy, jeden od drugiego musiał pożyczać, ale jakoś dawaliśmy radę. No pewnie, że dawali państwo radę, wystarczy chcieć. A jakie było pana podwórko? Moje podwórko to był basen nietypowy, 60 na 100, gdzie były słupki startowe, gdzie była skocznia 4-metrowa do skoków do wody, do tego boisko do siatkówki, miejsce do skoków z wyż, miejsce do skoków dal i oczywiście piłkę nożną. To było moje podwórko. Pełno zawsze kolegów. Dziękujemy za to wspomnienie. Aha, i byśmy zapomnieli. Jeszcze jeden słuchacz. Słuchacz piroman. W nawiązaniu do opowieści pana z zabawami i skarbitem na podwórku, to u nas na podwórku chyba weszliśmy na wyższy level, ponieważ okazało się, że w którymś z książek Juliusza Werna jest przepis na proch strzelniczy i składniki nawet mimo kryzysu PRL-u można było nabyć i skutek był lepszy niż skarbit jednak. Proszę tego nie próbować w domu. Apelujemy. Proszę tego nie próbować w domu. Żadnych zabaw z prochem. Proszę za to spróbować wygrać naszą płytę tygodnia. To Agazarian, High and Low. Numer do nas 71335. Proszę napisać do Helen. 71335. There was no air in town to breathe. The wisest way was simply leave. But I stayed there, it didn't care. Before so close, talking about clouds, kinds of different grooves and sounds. Now drinking shots from bar to bar, drifting afar, both out and high in the same sky, nowhere to breathe. We're in a state of constant mess. Płyty od Trójki dziś dostaje pan Adam z Gdańska i pani Magdalena z Bolesławic. Gratulujemy. Proszę spodziewać się przesyłki z programu trzeciego. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, a z nami właściwie grupa trzymająca władzę. Panowie Mariusz Cieślik, Mikołaj Cieślak i Robert Górski. Witam, kłaniam się. Dzień dobry. Pan minister i pan prezes nas dzisiaj odwiedzili wyjątkowo. Tak, od tego natłoku Cieślików, Cieślaków, Mariuszów, Mikołajów zakręciło mi się w głowie, bo wszystko mi się myli i kłębi. Tylko ja jestem oryginalny, Robert Górski, z nabierzmowaniem miałem Gabriel. Trzy po trzy. No nie przypadkiem spotykamy się w tym gronie wyjątkowo licznym. Wielkie wydarzenie. Wydarzenie polityczno-rozrywkowe z pogranicza wszystkich dziedzin nauki i kultury. Czwarty sezon Ucha Prezesa. Co w tym sezonie, myślałem, że panowie? Mówisz o Komisji Nadzoru Finansowego. To tymczasem tylko o naszym uchu. Ale fajnie. No mamy czwarty sezon. Wczoraj czy przedwczoraj był pierwszy odcinek, pierwszy z 12 albo 14. Albo 14. Nawet i bardzo nas to cieszy, bo większość pracy mamy za sobą, bo już parę odcinków, więcej niż połowę nakręciliśmy i teraz po prostu jesteśmy w roli widzów, którzy oglądają to, co sami zrobili. I dziwicie się, panowie, tak? Tak, ja zawsze sobie odczekuję trochę, bo i tak jesteśmy bardzo zaangażowani w nagrywanie odcinków, które się dzieją teraz, ale fajnie jest to obejrzeć za jakieś 3 tygodnie i to właśnie zamierzam uczynić, bo znam wszystkie te odcinki na pamięć. Ale i co prezes robi w tej części? Od czego zaczyna? Prezes, tak jak w pierwszej części, wraca do gabinetu po rehabilitacji, czy po pobycie w szpitalu i patrzy, co się stało w czasie jego nieobecności, kto chciał na jego fotelu usiąść, a jak wiemy, wiele osób ma na to chrapkę, wiele osób ma na to ochotę. No ale póki co miejsce jest niezagrożone, tak? Bo ta kontuzja okazała się jednak mało, może dokuczliwa, ale nie zagrażająca funkcjonowaniu na tym stanowisku. I to tyle możemy powiedzieć, a ja jestem ciągle oszołomiony, że Robert miał na bierzmowaniu Gabriel. Tak, bo Robert Gabriel było podobne jak Peter Gabriel i pomyślałem sobie, że w ten sposób trochę uszczknę jego sławę. No, czy przyjdzie Gabriel do gabinetu prezesa, nie wiadomo. No, antycypując przyszłość, Robert Górski mógłby sobie jakoś Jarosław, nie wiem, chociaż na trzecie imię, albo chociaż synowi. Nie, ja jestem Robert po Robercie Kennedy, więc też myślę, że nie najgorzej, zawsze jakoś z polityką byłem związany. Znaczy mama tak uważa, że to po Kennedy, ojciec uważa, że po Gadosze. Robert Gadocha był kiedyś taki znakomity piłkarz w każdym razie. W tamtym pokoleniu moim miałem zawsze w klasie co najmniej dwóch Robertów i wszyscy byli po tym Kennedym, którego niestety zastrzelili, to zapadło w pamięć mojej mamy. A nie wiem, czy to kogoś zainteresuje, ale zawsze był biedny Mikołaj w klasie, a ja jestem po Reju Mikołajem. I nie jesteś do tego święty wcale. No, tak sobie. Wszystkie tematy dzisiaj mamy z pogranicza kultury, polityki i rozrywki. Kultura, polityka i rozrywka, czyli nowa partia Ryszarda Petru. Teraz, panowie, jak skomentujecie powołanie tego ugrupowania? No, dużo jest zabawy, powiedzmy sobie jasno. Nas jako autorów Ucha Prezesa bardzo cieszy, że pan Petru wraca do wielkiej polityki, czy przynajmniej na okładki gazet, czy do tych tytułów, artykułów, ponieważ tak trochę mało było o nim słychać, a postać jest na tyle barwna, że dla nas w serialu jest bardzo cenna. No u was gra go Leszek Żurek, tak? Myślę, że z powodzeniem tworzymy piękną parę z Tomaszem Saprykiem, czyli z Grzegorzem Schetyną i nawet czytałem czasem w komentarzach, że ludzie domagają się powrotu tej pary, takim zapadła uda się w pamięć. Żeby wrócili? No, myślę, że ta przyjaźń jest jednak taka trwalsza niż ta z panią Lubnauer, bo jakoś chyba oni nie nadają na tych samych falach, takie mam wrażenie. Mhm. Przeczytałem takie tytuły, które może by was zaintrygowały, na przykład był kabaret potem, a teraz będzie kabaret teraz, bo tak się nazywa partia Ryszarda Petru, teraz. No właśnie to chciałem powiedzieć, że my jesteśmy w świadku kabaretowym bardzo sprofilowani na nazwę Potem, która jest legendą kabaretu i kabaret teraz jest za blisko moim zdaniem właśnie kabaretowych proweniencji, ale to może i znacząca sprawa. No bo to ciekawe, bo to tworzy, znaczy otwiera ciekawe koalicje, takie nazwowe, prawda, bo może się stworzyć koalicję z partią Razem, będzie partia Teraz Razem, albo wrócić do korzeni, czyli połączyć się z Nowoczesną i będzie Teraz Nowoczesna, co bardziej chyba jednak sprzyja Nowoczesnej niż partii Teraz. Najlepiej, jeśli mogę się wtrącić. Utworzenie tej partii skomentował były polityk partii Nowoczesnej i kolega pana Petru, pan Rabi, który powiedział, teraz co? Teraz Madera. Jeszcze jest taka wersja. Teraz Madera powinna być. Która się bardzo upowszechniła. Ja jeszcze mogę podać kilka takich wersji, które mnie się osobiście podobają. Ryszard i Minionki na przykład. No ale teraz, słowo teraz jest częścią takiej trzy członowej nazwy. Teraz my. Prawda? Może trzeba się zaprzyjaźnić z tymi drugimi członami i trzecimi. No tym bardziej, że idzie święto sześciu króli, więc, więc czas na wielkie zmiany, prawda? A ja mam wrażenie właśnie a propos tego, że co by nie zrobił pan Petro, to zawsze będzie jednak naznaczone czymś niepoważnym. Tak, takie mam wrażenie, ale może to moje tylko. Zresztą my w ogóle przez ucho polityków traktujemy zupełnie, zupełnie inaczej. No ja myślę, że mem, który ostatnio się pojawił, zostanie w historii polskiej memetyki. Powracam na białym wałkoniu. No ale nie samą polską polityką świat żyje. W waszym uchu też pojawił się prezydent Donald Trump w jednym z odcinków. To znaczy nie był to prawdziwy prezydent Trump, ale jak ktoś nie oglądał, to niech sobie obejrzy i się wyjaśni. Ale prezydent Trump jest moim zdaniem bardziej memogenny i bardziej chyba, jak to powiedzieć, szkodliwy dla swojego kraju, bo on poprzez rozmaite swoje faux pas przysparza Ameryce też problemów międzynarodowych. No teraz kolejny mamy taki przykład. Postanowił pouczyć w Kalifornii miejscowych włodarzy i też społeczeństwo tego stanu, że są sposoby, żeby uniknąć tam pożarów. I co im doradził? Żeby zbierać gałęzie. Żeby grabić. Żeby grabić. Żeby grabić. On wyjaśnił podczas wizyty w Kalifornii, że powinni brać przykład z Finlandii, zająć się podłożem, bo podłoże w lesie jest bardzo ważne. Rozmawiałem z prezydentem Finlandii, nazwał ją krajem lasów. Oni spędzają wiele czasu na grabieniu, czyszczeniu lasów i innych rzeczach. I nie mają żadnych problemów. Cytuję prezydenta Trumpa podczas oficjalnego wystąpienia w związku z pożarami lasów w Kalifornii. No, on jest trochę podobny do prezydenta Putina, czy do Łukaszenki, który zna się na wszystkim i którzy też potrafią jednym zdaniem rozwiązać najbardziej palący problem, bo ich wiedza jest jakaś nieograniczona. No ale Finlandia, zdaje się, że tam te lasy są raczej takie bagniste i tam się roi od komarów i chyba tam, nie wiem, czy tam łosi, grabią. Reniferów. W każdym razie chyba ta wojna zimowa skończyła się tak, jak się skończyła, czy trwała tak, jak trwała, bo ci Rosjanie nie mogli tam sobie poradzić właśnie z tymi lasami, błotem. I śniegiem. Śniegiem i no i są wszystkim, co tam leży. A w Kalifornii, co ile mi wiadomo, sucho. No raczej tak. Raczej tak. Znaczy nie byłem w Kalifornii, ale tak. Ale takie rady, które udziela wódz państwa, kojarzą mi się zawsze z taką grupą ludzi w szarych garniturach, którzy małymi ołóweczkami zapisują sobie te rady. Co robić, tak robi. Właśnie. No jest taka słynna piosenka, co by tu jeszcze spieprzyć panowie. Właśnie o tym opowiadająca, jak to dobrych rad udzielają sobie, piosenka Wojciecha Młynarskiego, dobrych rad udzielają no sobie tak, nawzajem różni ludzie. No i w Barei, jak to cenię, że Dobrowolski przestawiał jezioro, tak projektując osiedle, bo jezioro to po prostu taki wycięty kawałek niebieskiego materiału. W filmie Poszukiwana tak to jest, się działo. Tak jest. I postawił na jeziorze, z tego co pamiętam, blok. A jeszcze takie zagranicznych rzeczy. Chciałem powiedzieć, że my się tu śmiejemy, a we Włoszech Salviniego zostawiła dziewczyna. Wrzuciła na Twitterze zdjęcie, jak śpią razem i napisała, że już się nie będą wielce spotykać, a w tym czasie Salvini był w Ganie. A to jest, kto to jest Salvini? Wiceminister spraw wewnętrznych Włoch. Aha, to skoro rozmawiamy o polityce zagranicznej, to jest taka gwiazda filmów dla dorosłych, Gemma Jamison, i ona zaszła w ciążę i bardzo jej gratuluję, bo widziałem dużo z nią filmów. Widać, że bardzo się o to dziecko starała. Ale to nie ona się rozstała z Salvini. No to ja jeszcze powiem, że jak Donald Trump przypadkiem się dowie ze swojego Twittera, że się właśnie rozstał z Melanią Trump, to ja się nie zdziwię. 3 po 3. Panowie, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Mikołaj Cieślak i Robert Górski. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Tylko jeszcze moglibyśmy powiedzieć, że jednak oglądaliśmy te skoki, prawda? Które skoki? Bo już tyle tych afer, że już nie wiem, o których mówisz. I życzymy naszym skoczkom samych zwycięstw. Kamil Stoch, trzymamy kciuki. A tak, to ja jeszcze, jeśli tak się sobie dopowiadamy, chcę zaprosić na sztukę Ucho Prezesa, która będzie miała miejsce premiera tej sztuki 21. Ale tam żadnych skoczków narciarskich nie będzie. Nie, będziemy my w Pałacu Kultury, tam jest taki teatr. Zapraszam. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po godzinie 18. Było śmiesznie, to teraz na poważnie. No i o aferach. Od kilku godzin w Katowicach prokuratorzy przesłuchują Leszka Czarneckiego, właściciela Idea Banku i Getin Banku. Przesłuchanie dotyczyć ma jego rozmowy z Markiem Chrzanowskim, byłym już szefem Komisji Nadzoru Finansowego, którą biznesmen nagrał kilka miesięcy temu z ukrycia. W studiu nasza reporterka Monika Suszek. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Czy treść nagranych rozmów i oskarżenia Czarneckiego, który twierdzi, że szef KNF chciał łapówki w zamian za przychylność dla jego banków. Czy te oskarżenia podważają zaufanie Polaków do sektora finansowego? Najważniejsze pytanie, które teraz powinni stawiać politycy i relacjonujące sprawę media, to według doktora Artura Bartoszewicza z SGH bezpieczeństwo sektora bankowego. System jest najważniejszy, bezpieczeństwo pieniądza Kowalskiego jest najważniejsze i de facto mówimy o po tygodniu dyskusji o tych nazwiskach, mówimy dopiero o bezpieczeństwie systemu. Czy śledztwo w sprawie afery wokół KNF i kłopoty finansowe banków Czarneckiego mogą wywołać panikę wśród klientów? Każdy, kto powierzył swoje oszczędności bankom, może spać spokojnie, mówi Tomasz Obal, członek zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Sektor bankowy w Polsce jest stabilny. Potwierdzeniem tej tezy jest stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej, który w tym zakresie jest najwyższym autorytetem. Wszyscy klienci banków w Polsce są objęci gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ich depozyty są objęte gwarancjami do 100 tysięcy euro. To oznacza obecnie ponad 430 tysięcy złotych na jednego deponenta. Zagrożenia także dla całego sektora bankowego nie dostrzega ekonomista Marek Zuber. Jeżeli chodzi o stabilność całego systemu finansowego, nie tylko systemu bankowego, my nie widzimy dzisiaj zagrożenia stabilności tego systemu, więc żadna katastrofa nam nie grozi. Nie ma także zagrożenia, jeżeli chodzi o wkłady klientów banków. Nie ma niebezpieczeństwa utraty swoich środków. System jest stabilny, ale rzeczywiście przeżywa taki kryzys z jednej strony reputacyjny, no a z drugiej strony oczywiście zobaczymy, jak się rozwinie dalej ta sytuacja, jeżeli chodzi o poszczególne elementy nadzoru, także udział polityków w tym wszystkim. Na wyjaśnienie afery wokół KNF i roli, jaką odegrał w niej były już szef KNF, przyjdzie pewnie poczekać. Tym bardziej, że wątpliwości wokół całej sprawy jest mnóstwo. Sama osoba Leszka Czarneckiego budzi sporo kontrowersji, a szczególnie jego przeszłość, mówi dziennikarz śledczy Piotr Nisztor. Okazało się, że Leszek Czarnecki, dzisiejszy miliarder, to człowiek, który w wieku 18 lat, jeszcze będąc w liceum, został zarejestrowany jako tajny współpracownik SB o pseudonimie Ernest. Ta współpraca się rozwijała. To jest jeden z tych elementów jego życiorysu, który ma wiele wspólnego z życiorysami wielu innych czołowych menadżerów, biznesmenów robiących kariery po 1989 roku. A przesłuchanie Leszka Czarneckiego w prokuraturze w Katowicach wciąż trwa. Z czego oczywiście w serwisach Trójki proszę nas słuchać. Monika Suszek, bardzo dziękuję za te wiadomości. Czujemy się uspokojeni, chociaż wśród bankierów podobno też krąży takie powiedzenie: tak czy owak zapłaci Nowak. Niebawem w Trójce Ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Hyvää joulua! Hyvää joulua! Tak po fińsku życzy się wesołych świąt. A pożyczkę po fińsku z limitem odnawialnym bierze się w Euroloan. Nawet 40 tysięcy. A spłacać zaczyna się dopiero za 100 dni. Więcej na euroloan.pl. RRSO 68,9%. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Super okazje w Play. Tylko do 22 listopada LG K9 bez abonamentu w obniżonej cenie. Teraz 349 zł. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Z okazji 30 urodzin rozdajemy za zakupy w Intersport. Bony urodzinowe nawet do 500 zł. Tylko do końca listopada za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 50 zł. Szczegóły promocji w salonach i na www.intersport.pl. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Przypominamy o zmianie przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu nowego Mercedesa. Z ostatniej chwili. Teraz samochody osobowe Mercedes-Benz z rocznika 2018 w najlepszych cenach i dostępne od zaraz. Nie czekaj i sprawdź kumulację korzyści w salonach. Specjalnie dla Państwa od Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. W Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. Polski rząd wyśle dziś odpowiedź do Komisji Europejskiej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o informację, w jaki sposób Warszawa wdrożyła lub zamierza wdrożyć wstępną decyzję unijnego Trybunału dotyczącą zawieszenia ustawy i przywrócenia do pracy sędziów odesłanych na emeryturę. W sondażu CBOS-u 53% badanych uważa, że Polska powinna uwzględniać zalecenia i postanowienia organów Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania jest 31% badanych, a 16% nie ma zdania na ten temat. CBOS przeprowadził badanie metodą wywiadów bezpośrednich komputerowo naliczącej prawie 1000 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Teraz ważna informacja dla kierowców. Na drodze krajowej nr 8 utworzył się duży korek z powodu wypadku z udziałem pieszego w Nadarzynie. Występują duże utrudnienia na trasie wyjazdowej z Warszawy. Ruch odbywa się wahadłowo. We Francji kolejny dzień odbywały się protesty przeciw podwyżce podatków od paliwa. Tworzone przez strajkujących blokady utrzymywały się we wszystkich regionach kraju, z wyjątkiem okolic stolicy. Zagrożone były wjazdy do kilku rafinerii i dostęp do niektórych supermarketów. W kilku miejscach zapory przy bramkach opłat na autostradach usunęła policja. We wtorek na krańcach południowych oraz na północy słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Temperatura maksymalna od 0,1 stopnia na krańcach południowych do 5 stopni na północnym zachodzie. W środę w wielu miejscach kraju pojawi się marznący deszcz. Kierowcy proszę uważać, a na termometrach od 1 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Witam Państwa, dobry wieczór. Przy mikrofonie Kuba Witkowski, a ze mną w studiu panowie Tomasz Swaczyński z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Krzysztof Kusiak z akceleratora EduLab. Witam. Witam. Dziś porozmawiamy o dwóch projektach, które powinny zainteresować informatyków, programistów i tych, którzy stawiają pierwsze kroki w branży IT. Jeden z nich to e-Pionier, ale o tym za chwilę. Teraz chciałbym, żebyśmy kilka słów powiedzieli o Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Panie Tomaszu, czym jest ten projekt i do kogo został skierowany? Kto na nim ma skorzystać? Przede wszystkim interesujemy się młodymi, aktywnymi informatycznie osobami. Ale to są uczniowie? To są. Staramy się pobudzić ich kreatywność, staramy się tworzyć kółka informatyczne i też my jako Centrum Projektów Polska Cyfrowa po prostu staramy się obdarować tak bezpośrednio beneficjenta, żeby on mógł szukać potencjalnych talentów informatycznych. Dlaczego to jest takie ważne? Bo w dzisiejszych czasach, przy czasach smartfonów, przy czasach naszej gospodarki, czy czasach zapotrzebowania, jeśli chodzi o programistów, jest to czynnikiem niezbędnym. Dlatego stawiamy przede wszystkim na młodzież i stawiamy przede wszystkim na ich rozwój, bo nie ukrywajmy, że tak naprawdę przyjdą niedługo takie czasy, że ta młodzież, która zostanie na samym początku wykwalifikowana, no później w przyszłości na pewno nam się oddzięczy. I gdzie to by się miało dziać? Rozumiem, w szkole? Tak, podczas jakichś kółek informatycznych? Tak, dokładnie. To są świetlice, to są kółka informatyczne, to są wszystkie miejsca, które są dostępne dla dzieci. To są miejsca, które bezpośrednio też i wyznaczy beneficjent, który dostanie bezpośrednio od nas jako centrum dofinansowanie. A kto może być tym beneficjentem? Beneficjentem może być praktycznie każdy, może być to na pewno fundacja, mogą to być też i szkoły. My niedługo ruszamy z naborami i też proszę tutaj odwiedzać naszą stronę, monitorować i starać się o ewentualne dofinansowanie w tej materii. No dobrze, to teraz przejdźmy do projektu e-Pionier. Czy już mówimy o systemie wsparcia wykształconych, żeby nie powiedzieć wybitnych programistów? E-Pionier funkcjonuje już od jakiegoś czasu, a teraz Państwo przygotowują się do kolejnej odsłony. Tak, dokładnie. Przygotujemy się do kolejnych naborów, które planowane są na przełomie 2018-2019 roku. Panie Krzysztofie, do kogo jest skierowany ten projekt? E-Pionier to jest akcelerator, czyli mechanizm inwestujący w startupy i wspierający je na każdym etapie rozwoju. I E-Pionier wspiera te startupy, które odpowiadają na zdefiniowane potrzeby otoczenia i instytucji publicznych. Czyli tak? Instytucje publiczne mówią, mamy problem, trzeba go rozwiązać, tak, i szukamy ludzi, którzy potrafią to zrobić. Tak, mamy problem, mamy wyzwanie, nie znamy na nie odpowiedzi, teraz korzystamy z tego potencjału polskich programistów, w zasadzie pomusi nam go rozwiązać i tak powstaje startup, który odpowiada na tą zdefiniowaną potrzebę świata publicznego, tak, tej instytucji publicznej. I jakie to są problemy takie konkretne? Państwo już takie problemy rozwiązywali. Takim pierwszym projektem, który zainwestowaliśmy jako EduLab, jest Universality. Uczelnie zdefiniowały problem, którym jest brak takiego realnego połączenia świata biznesu i świata nauki na poziomie ścieżki dydaktycznej. Czyli studenci, których my wypuszczamy, nie do końca nadają się do tego, żeby być wdrożonym i pracować od pierwszego dnia jako pracownicy. I w świecie IT, tam gdzie ta technologia postępuje bardzo szybko, jest to dużym problemem. I dzięki Universality uczelnia, wykładowca pobiera zadania, które pochodzą bezpośrednio od firm i na bazie tych zadań uczy studentów. Dzięki czemu student uczy się na praktycznych zadaniach, buduje sobie CV złożone z próbek kodu, które robił dla Microsoftu, dla Infosysu, dla innych dużych firm i ta wiedza jest bardziej praktyczna. Panie Tomaszu, to nie są tylko problemy dotyczące uczelni, prawda? Nie. To jest straż pożarna? Dokładnie. Jeśli chodzi o ratowanie życia i straż pożarną, a mianowicie kiedy jest jakaś interwencja, wkraczają niekiedy drony, żeby sprawdzać, jak wygląda stan pożaru, stan ewentualnych zniszczeń. Ale... I rozumiem, że z tymi dronami był do tej pory problem. Był problem, bo drony w pewnym momencie miały low battery i musiały kończyć swoją przygodę, a tutaj dzięki temu projektowi został opracowany taki system, gdzie dron, kiedy już wie, że bateria się kończy, on po prostu wraca do stacji dokującej, ładuje się i tak naprawdę odciąża to pracę strażakowi, a to też jest dodatkowy, można powiedzieć, powietrzny strażak, który też wspomoże i też opisze i powie, jak wygląda sytuacja. Tak, inne akcentory zajmują się rozwiązaniami w obszarze Smart City, tych mamy najwięcej. Mamy również akceleratory, które szukają odpowiedzi na to, jak skomercjalizować IP, które powstaje na uczelniach. Tych wyzwań jest o wiele więcej, z każdym dniem ich przybywa. I rozumiem, że teraz szukamy kolejnych chętnych, którzy chcieliby tą tematyką się zająć. Dokładnie, szukamy kolejnych akceleratorów i kolejnych pomysłów. Ale też szukamy instytucji publicznych, które chciałyby rozwiązywać swoje problemy właśnie w modelu E-Pioniera. To jest coś niesamowitego, kiedy miasto, uczelnia, urząd, służba ratunkowa mogą wdrażać jakieś rozwiązanie, które zostało wypracowane właśnie przez startup i to jest rozwiązanie pionierskie i na bazie tego rozwiązania są budowane kolejne generacje tego produktu. No to na koniec, gdzie szukać informacji? Ja zapraszam do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na ulicę Spokojną albo na stronę www.cppc.gov.pl. Dziękuję za rozmowę. Tomasz Swaczyński, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Krzysztof Kusiak, EduLab, Kuba Witkowski. Do usłyszenia. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. 22 minuty pozostały do godziny 19. I to jest ten moment, kiedy mamy dla Państwa zaproszenia. A dziś dwie ciekawe propozycje do wyboru, do koloru. Trwa festiwal Krzysztofa Pendereckiego z okazji 85. urodzin mistrza. Jutro koncert Filharmonii Narodowej. Wystąpi chór Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Polska Orkiestra Radiowa. Nie można przegapić tego wydarzenia. Mamy dla Państwa zaproszenia. Prosimy o telefony tradycyjnie 2 dwójki i 7 trójek, ale zapraszamy też do trójki. Tutaj do nas Stasiuk i Hajdamaki w hołdzie Mickiewiczowi. Ten koncert także jutro o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę zadzwonić do Helen. 2 dwójki i 7 trójek. Dużo podwórkowych Państwa wspomnień. Bardzo za nie dziękujemy. Dziękujemy za telefony. Ważny głos w dyskusji. Proszę nie zapomnieć, że jak ja byłem w wieku podwórkowym, lekcje kończyliśmy przeważnie do południa. Telewizja zaczynała się o godzinie 18 i były tylko dwa programy. a więc alternatywą było podwórko albo ulica. I jeszcze jeden telefon w sprawie dżentelmena w kapturze. Jeden ze słuchaczy wspominał o Robin Hoodzie jako wspomnienie z dzieciństwa, a to ja bym może proponował, żeby pan, który puszcza redaktor muzykę, puścił temat przewodni z tego serialu. On jakoś tak szedł, tarararararara, prawda, i tak dalej. Niestety Robin Hood musiał schować się do lasu, także trochę pana Robina przycięliśmy. 19 minut do godziny 19. Reportaż w Trójce. W domu sąsiedzkim na warszawskiej Szmulowiźnie każdy pełni jakąś rolę. Pani Danuta uczy seniorów korzystania z internetu, pan Janek dba o kwiaty doniczkowe, a pani Anna pokazuje, jak ozdobić obrus haftem krzyżykowym. Przyzwyczaili się już do tego miejsca, dlatego boją się, że od przyszłego roku może zabraknąć funduszy na jego utrzymanie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej, Moje Szmulki. Jest jak w domu, czyli każdy jest samoobsługa. Także zapraszam do częstowania się. Jest kawa, herbata. Potem również się zmywa po sobie, prawda? Tak, oczywiście. No, jasne. Tak, tutaj obowiązuje zasada taka, że samoobsługa i w robieniu sobie herbaty i sprzątaniu po sobie. W ogóle ten region Szmulowizny, gdzie się znajdujemy, no jest trudnym miejscem na prowadzenie jakiegoś takiego biznesu. Bardzo duża konkurencja naokoło. Nie do końca chcielibyśmy tu mieć też monopolowy, otwarty 24 godziny na dobę, albo kolejny sklep z odzieżą używaną. To oczywiście absolutnie nie twierdzę, że to nie jest potrzebne. To jest potrzebne, ale tego jest w okolicy tyle, że akurat to miejsce, to konkretne miejsce to był sklep. 10 lat temu to był taki sklep rodem z PRL-u troszeczkę, jakieś białe kafelki, wystrój bardziej przypominał rzeźnię albo sklep mięsny, może to był nawet kiedyś sklep mięsny, tego nie wiem. Urząd dzielnicy oddał nam do dyspozycji ten lokal w tej kamienicy. Tu był przeprowadzony remont. Po sklepie mieliśmy wybite okno dodatkowe, to jest zresztą drugie, bo to było bardzo ciemno, nieprzyjemnie. Powiem szczerze, wieczorem w tej chwili o godzinie 18-19, jak jest ciemno, no to jak się przechodzi tu tą ulicą, to jest jedyne oświetlone miejsce na parterze, które po prostu tym, że jest tak oświetlone, że te okna są tak pootwierane, duże, no wręcz zaprasza do tego, żeby tu zajrzeć, przynajmniej przez okno. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry. Mówiła mi pani Ania, że pan tutaj przynosi własne kwiaty i w dodatku przychodzi i się nimi opiekuje jeszcze. Czy się opiekuje po prostu? Sprawdzam na wszelki wypadek, czy one dają radę tutaj. Dają radę żyć, no bo sama przeprowadzka już zawsze swoje robi, no, negatywnie dla kwiatów. To zawsze tak jest. Czyli nie tylko dla ludzi, zwierząt, ale i dla kwiatów? Oczywiście, że jest przeprowadzka. Inne miejsce, no bo przecież tak jak nawet w tym samym mieszkaniu będzie po prostu paprotka, z jednego okna gdzieś do drugiego pomieszczenia już może nie rosnąć, musi się zaklimatyzować. Każdy nowy wchodzący po prostu do jakiegoś domu, czy jak tam nazwać, no jak się coś od siebie jeszcze da, oprócz siebie, jak to się mówi, i jeszcze coś, no to w ten czas już jest bardzo dobrze. Mamy 6 butelek, zielony, jasny. Ok, to tutaj mamy khaki, zielony, jasny i brązowy. Więc 4 kolory, tak. W zależności od tego, jaki chcecie, jaką intensywność tego koloru, to sypiecie po prostu, ja to robię tak zwanie na czuja. Mhm. Właśnie tak jak widzicie ten ombre zrobiony, no to jest dokładnie ten sam kolor non-stop zrobiony, Czyli do rozcieńczania używamy wody, żeby robić te farby. Tak, tylko że woda musi być ciepła, ona nie może być gorąca, ona nie może być zimna, ona musi być ciepła po to, żeby dobrze rozpuścić te farby. Rozumiem. Więc teraz tak, no... No będziemy farbować koszulki takim stylem, które się nazywa tie-dye. To jest takie nadanie drugiego życia starej koszulce. Albo nowej. Albo i nowej, dokładnie, dokładnie. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że nie wszyscy noszą takie tego typu koszulki. To jest rzeczywiście bardzo specyficzne. Ja noszę, ja tam lubię takie szalone rzeczy, więc... Ale miała pani też wykład na temat swojego pradziadka. Tak? O swoim stryjecznym pradziadku, tak. Stryjecznym pradziadku, tak. Czyli? Miałam. O Bronisławie Piłsudskim. To był taki wykład o nim, historyczny, ale mówiła pani też o wyprawie, którą pani planuje, tak? Tak, tak, tak. Co tak, to tak, będzie? No wyprawa. Wyprawa dookoła świata śladami Bronisława Piłsudskiego. Wybieram się najprawdopodobniej w styczniu. Ruszam. Czy to jest również po to, by wzbogacić jakieś archiwum rodzinne? Nie, niekoniecznie, nie. To jest po prostu, po pierwsze jest to moje własne zainteresowanie. Chciałam po prostu wiedzieć, czy, dlaczego tak jest, że no, mamy tak niesamowitego antropologa i badacza, który u nas tutaj w Polsce nie jest znany w ogóle. A warto jego historię po prostu opowiedzieć, bo jest po prostu, no, po prostu jest piękna ta historia, nie tylko jakby to, co, czego on dokonał, jest absolutnie niesamowite, ale w jaki sposób tego dokonał, jest po prostu piękny. To jest proces, to nie jest tak, że otworzymy coś, powiesimy plakat, zrobimy piknik i już wszyscy chętnie przechodzą. To jest proces, to nie jest tak jak nowym sklepem, tak, że ludzie mają zapotrzebowanie, czasami trzeba to zapotrzebowanie jak gdyby obudzić, pokazać, że nie tylko chleb, nie tylko artykuły pierwszej pomocy, takie, czyli jedzenie są potrzebne, ale też i trochę kultury, trochę spotkania się. Przede wszystkim chodzi nam o aktywizację tych ludzi, żeby oni zaczęli wychodzić z tych domów, wychodzić do siebie, mówić do siebie dzień dobry, żeby poznali kolejnych sąsiadów, żeby przestali się unikać albo mijać na ulicach, żeby dowiedzieli się, że dany sąsiad ma takie zdolności, że na przykład zbiera pająki, ma piękne okazy u siebie w mieszkaniu, że oczywiście okazy w ramach to nie są, które biegają, że nie biegają. To dobrze, że pani to zaznacza. I mam nadzieję, że niedługo do nas przyniesie i nam je zaprezentuje, bo to jest młody człowiek, dziewięcioletni, który niedawno właśnie do nas dotarł i się otworzył i powiedział, że on też by chętnie coś u nas zorganizował. To, że dowiedzą się, że jest osoba, która pasjonuje się kwiatami i hoduje egzotyczne też okazy u siebie, tak? To, że jest osoba, która ma wiele pięknych talentów, potrafi rysować, wyszywać, potrafi dzielić się swoją wiedzą. To jest pani Danusia, sąsiadka, seniorka, która przychodzi do nas i tą wiedzą z zakresu na przykład komputerów i informatyki dzieli się z innymi seniorami. Z ogromną cierpliwością, z ogromną pasją i zaangażowaniem udziela się tutaj. To, że jest taka sąsiadka pani Krystyna, która potrafi szyć i potrafi też pokazać, jak szyć i nauczyć też szycia inne osoby. Więc na maszynie? Na maszynie, tak. Mamy tu maszyny w swoich zasobach i te warsztaty też się cieszą dużym zainteresowaniem. Także to jest fantastyczne, że takie miejsca powodują to, że ci ludzie wychodzą z tych domów i rzeczywiście ze sobą spędzają czas, dzielą się swoją wiedzą, a choćby też i tylko i wyłącznie czasem. Poradzą sobie coś, podyskutują na jakieś tematy, posiedzą po prostu i spędzą sympatycznie parę godzin. Dom będzie działał na pewno do końca roku, a potem? A potem no niestety, no, urząd dzielnicy, zarząd dzielnicy Praga Północ no, nie za bardzo zainteresował, tak mam wrażenie, zainteresował się dalszym losem takiego miejsca. Nie przewidział środków budżetowych, nie zabezpieczył środki budżetowe na kontynuację tego projektu. No i z 31 grudnia ten dom będzie zamknięty. I jak, co się stanie później, czy się środki znajdą? No, pewnie tutaj nam trochę przeszkodziły wybory samorządowe. Pan nic o tym nie pomyślał? No, powiem tak. W zeszłym roku projekt był finansowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy. Ten projekt bieżący został przekazany przez Centrum Komunikacji Społecznej do Urzędu Dzielnicy Praga Północ. CKS uruchomił pilotaż. Pilotaż po zaopiniowaniu pozytywnym, to znaczy, że ten wpływ na mieszkańców, na wzmacnianie wspólnoty lokalnej jest odpowiedni, adekwatny i potrzebny, bo to jest najważniejsze, to przekazał po prostu projekt Urzędowi Dzielnicy Praga Północ. I tutaj tak jak patrzę na inne dzielnice, które mają nawet 3 lub 4 domy sąsiedzkie, gdzie planują z wyprzedzeniem placówki na 3 lata i znajdują pieniądze na 3 lata, patrząc na budżet na przyszły rok, gdzie Urząd Dzielnicy pochwalił się zresztą na profilu facebookowym, że mają najwyższy budżet w historii, bo sięgający prawie 400 milionów złotych, nie znalazło się naprawdę, nie potrzebujemy wielkich środków. To miejsce zostanie po prostu zamknięte. 31 grudnia to miejsce zostanie zamknięte. Zamknięcie tego miejsca nawet na miesiąc powoduje, no nie chcę mówić, że frustrację, ale mamy codzienną frekwencję osób, które po prostu przyzwyczaiły się do tego miejsca i martwimy się, że ten potencjał, no jednak tą wspólnotę lokalną zbudowaliśmy naprawdę bardzo fajną. Wojciech Zabłocki, burmistrz Pragi Północnej. Chciałam zapytać pana o przyszłość domu sąsiedzkiego na Szmulkach. Czy jest możliwość kontynuowania tego projektu? Dostaliśmy w zeszłym roku 150 tysięcy złotych z Centrum Komunikacji Społecznej, z Urzędu Miasta. No jeżeli władze Warszawy zdecydują się kontynuować projekt, będziemy mieli pieniądze na prowadzenie tego domu sąsiedzkiego, to na pewno będzie dalej prowadzony. On już się jakoś zakorzenił w otoczeniu. Czy w ten sposób pamiętajmy o tym, że budżet wszystkich dzielnic i budżet miasta, i jednostek i biur, to jest jeden budżet Miasta Stołecznego Warszawy. Tak? Pytanie jest takie, z której kieszonki, z której szuflady środki na dane cele wyciągamy, więc nie ma tak, że... Czy u pana w kieszonce są pieniądze na ten dom sąsiedzki? Mamy pieniądze, które mogą być przeznaczone na ten cel. Mamy zabezpieczone 100 tysięcy złotych, więc jest możliwość realizacji takiego projektu. Natomiast skoro działa Centrum Komunikacji Społecznej i skoro realizuje w całej Warszawie różne podobne projekty, to nie widzę przeszkód, żeby w tym 30-kilkumilionowym budżecie znaleźć 100 tysięcy złotych dla Pragi Północ, więc myślę, że tutaj bez problemu uda się już nowemu zarządowi dzielnicy dogadać z tą jednostką. No, pamiętajmy o tym, żeśmy po wyborach, będzie nowy prezydent miasta, jest nowa rada miasta, będzie sporo zmian, więc tutaj na pewno tak, no, zobaczymy, jaki jeszcze będzie kształt zarządu, natomiast wyłoni nowy zarząd, nowa koalicja, czy nowa większość, jaka się wyłoniła po wyborach, więc też nie chciałbym jakby, bo to nie jest moim zwyczaju, żeby rzucać deklaracje, za które nie wiem, czy będę mógł potem odpowiadać, więc to byłoby... Natomiast okay, jeżeli zależałoby to ode mnie, to tak, znajdziemy takie środki, czy to z naszego budżetu, czy też uda się pozyskać z centralnego, to już jest kwestia wtórna. Cel jest taki, aby takie miejsce na Pradze, na Szmulkach, na Michałowie dokładnie. Ci, którzy chodzą na te zajęcia, również ci wolontariusze, boją się, że 31 grudnia dom będzie zamknięty, ponieważ tak naprawdę nikt nie przewidział pieniędzy w swoim budżecie właśnie na ten dom sąsiedzki. Jeszcze raz to powtórzę. Mam zabezpieczone, ukryte w naszym budżecie, jak mogę powiedzieć, ukryte, no bo to tak się potocznie nazywa i tak zarządy to nazywają. Mam 100 tysięcy złotych, które jesteśmy w stanie na ten cel przeznaczyć. Jeżeli nie otrzymam z tych pieniędzy z Centrum Komunikacji Społecznej z miasta, z ich programów, to jesteśmy w stanie to zrealizować z naszego budżetu. Pan wie również, że żeby te wszystkie procedury się przewaliły, żeby ogłosić przetarg i tak dalej, to musi trwać. Myślę, że da się to zrobić. To nie jest tak, że zrobienie takiego przetargu czy przedłużenie takiej umowy, no to jest sprawa jakoś bardzo skomplikowana. No, robimy dużo bardziej skomplikowane rzeczy. Myśli pan o nawet przedłużeniu inwestycje. Umowy z tym Stowarzyszeniem Michałów? Musimy zobaczyć, jakie są możliwości. Być może jest taka szansa, aby przedłużyć działalność, jakoś aneksować, a może rozpisać szybko jakiś kolejny przetarg. Jeszcze zobaczymy, jaka będzie ciągłość władzy, więc ja nie chciałbym też rzucać deklaracji, skoro nie wiadomo, czy będę dalej pełnić swoją funkcję za ten czas. Nie wiem, jak to jest teraz z takimi bardzo młodymi osobami, natomiast ja, jak byłam w takim młodym wieku, to się wszystkich znało z klatki, tak? Wiedziało się, gdzie ktoś pod którym numerem mieszka, od kogo można pożyczyć cukier, kto może nakrzyczeć, jak się robi coś złego. Także byliśmy taką jedną wielką rodziną. Teraz myślę, że to się zatarło, tak? Tego już tak jesteśmy zapędzeni strasznie. Gdzieś tam wszyscy biegną za czymś i nie zwracamy uwagi na ten nasz teren, bo to też jest takie uwrażliwienie na to, co się dzieje wokół nas. Uświadomienie, że my mamy na to wpływ, że my możemy coś zrobić, my możemy coś zmienić w tym naszym środowisku, w tej naszej lokalnej przestrzeni. Dzień dobry, cześć Ania, cześć Wiktoria. Wejdźcie, dziewczyny. Nasze stałe sąsiadki. Także to jest dom dla sąsiadów. Dodajmy, Centrum Komunikacji Społecznej Warszawskiego Ratusza deklaruje, że będzie rozmawiać na temat kontynuacji projektu z nowymi władzami Pragi Północ, a dom sąsiedzki na Szmulowiźnie bardzo ceni. Był to reportaż Romy Leszczyńskiej, Moje Szmulki.